إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا يكون حميد الله تبارك وتعالى وكنت كيا سؤال الأمان أنتم عليه الصلاة والسلام نعني ما درس يتو يبيلي أما يغفنيك بعد صلاة العصر درس أمبايو تنزونزيا كتاب أو تنسوم كتاب الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام حق نمام يوجيب كو نومنا ونواك كتك الإسلام نا تمفكية كتك درس إليو بيتا بالي شيخ البوسيمة أولا منها الإجمال في العبارات ثم التوسع في المطالب الشيخ البسئمة ولي عليهن مؤاخذات لا يتسع المقام لاستقصائها نسيما نميمي لنا مؤاخذات يعني لنا مامو يكوى كسوة هوا لا يتسع المقام مقام لا يتسع مقام هيتوشي لاستقصائها kwa ajili ya kuyataja yote kwa ajili ya kuyakurubisha yale ambayo yako mbali wa yambaghi an adhkura ba'daha lakini yatakikana kuyataja baadhi yake awalan jambo la mwanzo shekhe alilitaja minha katika hayo al-ijmalu fil ibarat wanatumia ibara mujmal yani wana generalize katika maneno thumma tawassu fi almatalib kisha yatawassaun wanatumia ibara mujmal hawafanyi tafsil hawapambanui hawaweki wazi kisha wana enea atawassu fi almatalib kwa maana matakwa yao yanakuwa ni mengi mapana yatawassaun katika kuhitaji Katika hayo almutalaba wana mahitajio wanahitajia biladala, wana mahitajio na matakwa ya uadilifu, walhaqi walmusawa annawiyya, na haki na usawa, usawa annawiyya, yani usawa katika upande wa nauu, kwa maana usawa kila aina. Wanahitaji adala. Haya tumeona ya kuwa kuna muntada, kuna mambo yalienezwa katika gazeti, gazeti ambalo litolewa siku ya Jumanne inafikiana mwezi 22 Dhulqaada mwaka 1424 Hijria, Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali ananukuu kutoka katika gazeti kuwa kulifanyika huo mkutano wa wanawake, idadi ya wanawake waandishi katika mji wa Mamlakati al-Arabiyya Saudiyya. Kwa katika yale ambao walikuwa wakizungumza, walitaja mutalabat nyingi, mahitaji mengi ambao wanaita watakiwa kufanyiwa bismil Islam, na wakazileta aya na kadha na hadith. Kwa shekhe amenukuu baadhi ya mambo katika hayo, wanahitajia uadilifu na haki na usawa kila aina. Hii ni ijmali katika ibarat, wanazungumza hivyo. Jambo lingine, hawachambui uadilifu katika upande gani, haki katika nini. Wao ni uadilifu na haki na usawa kila aina. Kwa hii ni ijmali na hili ni kosa. Jingine alhurriyatu wa taharrur, wanalingania au wanahitaji uhuru, hurriya, uhuru katika kusema, wawe na uhuru wanawake, wa taharrur, na wanahitajia kuhaririwa. Taharrur ni kule kutoka katika kifungo, taharrara ya taharraru, taharrura, kutoka katika kifungo. Kwa wanazungumza kama hivyo, ni matamko mujmal. Hawapambanui uhuru gani mnahitaji. Kuna uhuru mmepewa kufanya ibada, uhuru wa kuchagua mume, huko uhuru mmepewa. Lakini wao wanafanya ijmal, ijmalat katika maneno, maneno ambayo yanahitaji uspecify vitu, uweke wazi. Wao wana generalize mambo, kitu ambacho katika misingi ya kuzungumza si sawa. Mambo ambayo yanahitaji kufanya tafsiri, kupambanua, usifanye ijmal. Jambo la tatu, istikhraju madhahir alhuquq alinsaniyya, wanahitaji kutolewa yale madhahir ya haki za kibinadamu, yani mambo ya wazi ya haki za binadamu. Alkamila, alkamila الكامله الكامله هاي مظاهر يا حق ذاك بنادم الكامله في الدين يعني ambao yako ndani katika dini. Kamina yaliyofichikanika, yani maknun kamina fi dini, ambayo yako ndani katika dini. Wa idhaharaha, wa idhaharuha, na kuhitaji kudhihirishwa, tatbiquha, na kufanywa kazi. Bilijraat atashriia, wa taratibu za kisheria. Walqawanin aidan, na kwa kanuni vile vile zilizowekwa za nchi. Kuhani madai wanahitaji kwamba kuna madhahir alhuquq alinsaniyya, kuna mambo ambayo ya wazi. Hawa ni madhahir, ni alama za haki za binadamu. Wanavodai kwamba hizi ni mambo yapo ndani ya Uislamu, lakini yame yamejificha ndani ya Uislamu, si yamefichwa, yamejificha. Kwa wanaona kama kuna vitu viko ndani zaidi haviko wazi. Kwa inahitajika kutolewa hivi na kubainishwa, kudhihirishwa na kufanywa kazi kwa kuweka ijraat, taratibu atashri'ia za kisheria, walqawanini aidha. Ili jambo la tatu. Jambo la nne, mutalabatuhum au mutalabatuhunna biwalayati mutakafia. Wanahitaji usimamizi na utawala mutakafia, yani mutamathila, wenye kufanana na wanawake, wapewe nao mamlaka yanayowiana nao. Wa alaqat mutawazina, na mafungamano yanayowiana nao mutawazina. Jambo la nne, i'tibaru walayati ar-rajul 'ala al-mar'a, kuzingatia kuwa ule uwali utawala wa mwanamke, mwanamume kumtawalia mwanamke, wa qawamatuhu na qawama aliyopewa, au qawama aliyopewa mwanamume alaiha kwa mwanamke. Wanazingatia nini? I'tibaru walayati ar-rajul, kuzingatia utawala wa mwanamume ala al-mar'a, wa qawamatihi na ule ukawama wake, usimamizi wake, au qawamatihi usimamizi wake, alaiha kwa sayyi mwanamke. Wao wanazingatia khidmatun lil-mar'a, huku ni khidma, ni kumtumia mwanamke, wa taklifan, ana ni taklif, la tashrifan, sio tashrifan, bali hiya tashrif wa taklif bi ri'ayati al-mar'a wa maslahatiha. Kwa wanazingatia kwamba kule mwanamume kuwa ana walaya kusimamia mambo ya mwanamke, na ile qawama usimamizi au qawama anapoa inakuwa kutoka katika sigha ya mubalagha, ala kulli hal, ule usimamizi alaiha kwa mwanamke, khidmatun lilmar'a, ni khidma, ni kumtumia mwanamke, kwa mwanamke anatumika. Wa taklifan, na ni taklif, la tashrifan, sio utukufu. Qalat ihdahunna, amesema mmoja katika wanawake katika hawa ambao walifanya mkutano, wa rubbama a'tabiru nafsi, na huenda mimi nikaizingatia nafsi yangu, akthar, ni zaidi, man hujimat, katika wale ambao wameshambuliwa, min qibali qurra'i, katika yani kushambuliwa kutoka kwa wale wasomaji, min arrijal, waliosoma yale magazeti au waliosoma baadhi ya vitu au baadhi ya taratibu, baadhi ya makala ambao wanawake waliandika, min arrijal, bisababi, kwa sababu kitabati, ya kitabu changu au uandishi wangu, abra zawiyati, kupitia zawiya kama Allahu alam, zawiya najua ni mambo ya kona za kuwa kipindi, zawiyati, abra zawiyati, ambao ni silsila, tumesema zawiya ni pembezoni kwa kitu, lakini inawezekana hicho ni kipindi. Abra zawiyati silsila, ambao ni silsila tu, ni silsila tatahaddath an jahli almar'a, ni silsila ambayo kuzungumzia mwanamke, an jahli almar'a, kutokujua mwanamke haki zake. Vile vile silsila hiyo yazungumzia watahauniha, kuzungumzia unyonge anaonyongeshwa mwanamke hafahamu, wasalbiyatiha, na ule unegative wake, kwa maana mwanamke yale matatizo yake, salbiyatiha, matatizo yake, tijaha huquqiha, kuelekea au tujaha huquqiha, kuelekea zile haki zake. Kwa maana hichi ni kipindi maalum, huyu mwanamke anazungumza kuhusiana na kutokujua wanawake haki zao, au mwanamke kutokujua haki yake, na unyonge anaonyongeshwa, ajielewi, matatizo yake kuelekea haki zake, au salbia, kwa maana ni hasara salbia kwa maana ya negative, kinyume chake ni ijabia, positive. Kwa hiyo ile hasi, yani mtazamo hasi kupitia au kuzielekea haki zake. Anasema ma uridu qawlahu, na wala sikusudi kauli yake mwenye kusema hakikatu anna ladaina alkathir mimma yajhaluna alislam wa yatabiruna anna almar'a ma hiya illa tabi'a lirajul. Siseme kauli ya mwenye kusema kwamba hakika anna ladaina alkathir, tuna sisi yani wengi, mimma yajhaluna, au tunao wengi wasiojua Uislamu na wasiozingatia kwamba mwanamke wayatabiruna, naam, na wanaozingatia kuwa mwanamke hiyatabi'u lirajul, kwa mwanamke ni mwenye kufata mwanamume. Walmar'atu laysat tabi'a, na mwanamke sio mwenye kufata lirajul. Huyu bwana anasema, huyu mwanamke anasema kwamba kuna watu wanasema kwamba mwanamke ni tabi'u wa kufata mwanamume. Wama uridu qawlahu, sikusudi kauli yake, hakikatan anna ladaina, sikusudi kauli yake au mwenye kusema kwamba hakika kuwa tuna sisi wengi wasiofahamu Uislamu. Wa yatabiruna, na hao watu wanajua ya kuwa anna almar'a, au wanazingatia kwa mwanamke, hiya hakuwa mwanamke, ma hiya illa tabi'a lirajul, walmar'atu laysat tabi'a lirajul. Sasa mwanamke wanasema mwanaume, mwanamke si mwenye kumfuata mwanamume. Yaani tabi'i ni kitu ambacho asli ni mwanaume, mwanamke ni tabi. Kuna watu wanasema hivyo yeye kama vile ananukuu. Lakini anasema wal mar'atu laysat tabi'a lirajul. Mwanaume sio tabi'i. Mwanamke sio tabi'i kwa mwanamume. Bal niddal lirajul. Bali yeye anasema mwanamke ni sawa na sawa, sawa kwa sawa. Niddan yani mathil, nadhir, ni mwenza wa mwanaume, sawaun fil huquq wal wajibat, sawa sawa katika haki na nini na wajibu. Mwanamke na mwanamume ni sawa, ni mwenza wake, kwa maana wanafanana katika haki na wajibat. Jambo la saba, atarkizu ala huquqi nisa, katika mambo ambayo wanawake hawa walihitaji, wamerakiz, wamejikita katika haki za wanawake. Wa isharatu muktadiba ila huquqi rijal, na wameashiria ishara muktadiba ay mujaza, ishara fupi fupi tu wameashiria kwa ufupi haki za wanaume, lakini maandishi yao na maneno yao katika hicho kikao ambao yamenukuliwa katika gazeti, wao wanazungumzia haki za wanawake tu. Jambo la nane, atadhallumu linnisa'i duna an yadhkurna dhulma an-nisa'i lirijal, wanawake katika huo mkusanyiko wao wa waandishi wa habari wa kike na yale yaliyoandikwa katika gazeti, wanazungumzia suala la kudhulumiwa wanawake pasi na kutaja dhulma za wanawake kuwadhulumu wanaume. Wanaona tu wanawake wanadhulumiwa, lakini zile dhulma ambazo wanawake kuwadhulumu wanaume, hizo anasema shekhi hakusitaji. Jambo la tisa, ittihamu baadhihinna, katika hao wanawake waliohudhuria, wanawatuhumu baadhi hao wanawake, lilulama, watuhumu wanawachuoni, biqauli, hapa kusema kwake katika hao wanawake, a'taqidu, na itakidi al-ijtihadat, kwamba hizi ijtihadati za wanawachuoni, mu'udhamuhu, mu'udhamu wake, mu'udhamuha, mu'udhamu wake, ta'atamidu ala adilla intiqaiya, zinategemea au zimeegemea juu ya dalili za kuchagua. Intiqaiya bimaana tantaqi ma nurid, nantaqi ma nurid, kwamba wanaochuoni wao wanachukua yale wanaoyataka tu kwenye dalili, yale yanawafaa ndio wanaotumia, lakini kuna dalili wanaziacha. Hii ni tuhuma ya baadhi ya wanawake katika mkutano wa tuhuma wanaochukua. Falmar'atu laha huquq, mwanamke ana haki, wa alaiha, na ni juu ya huyu mwanamke, an tutalaba bihuquqiha, ha, Anasema mwanamke alaiha antutalib, inawezekana hivyo ni haki yake, ni juu yake kuzitafuta na kuzihitajia haki zake. Wala tashuru, wala asihisi huyu mwanamke, anna almujtamaa, kwamba hii jamii, walaraf, na desturi za watu, kabalatha, ay zimemfunga, ay qayyadatha, zimemfunga, wadhuyikati lkhanaku alaiha, na pumzi zimebana. Khanaq, hii ni katika maradhi, ni yale shiddatu attanafus, mtoka na pumua kwa ugumu. Kwa anasema wanaendelea kusema kwa mwanamke, ana haki zake, na ni juu ya mwanamke kuzitafuta haki zake, antutalib bihuquqiha, wala asihisi kwamba mwanamke mujtamaa jamii, na arafu jamu ya urf, desturi na mila za watu, kwamba zimemkandamiza. Hasatan anna ba'dha, hasa nasa ba'dhi ya khitabat, baadhi ya mazungumzo ad-diniya, mazungumzo ya kidini, wanawake wanaendelea kusema katika maneno yao kwenye mkutano, wanatuhumu kwamba kuna hutuba za kidini, tantaki ba'd al-ayat al-qur'aniyya, zinachagua tu baadhi ya aya za Qur'an, wal ahadithi, na ahadith, min khilali ma yatanasab, kupitia yale yanayonasibiana, ma'al adat, pamoja na ada wa taqalidi, na zile desturi za watu, likai, wanafanya hivyo likai tubarhin, ili hizo khutba hizo wanazungumza likai tubarhinu, likai tubarhina, zipate kutua burhan, watuthbita, zipate kuthibitisha, anna almar'ata yakuwa mwanamke aqallu min arrajul, ni mchache, ni mpungufu kuliko mwanamume. Mwana wanaposema kwamba zile hutuba zinachagua baadhi ya aya, zile aya na hadithi, wapate kutolea hoja katika zile maneno yao, kwamba mwanamke bwana ni mpungufu kuliko mwanamume. Wa anna almar'ata yajibu an takuna tahta, na kwamba wanazitumia hizo ili watoe hoja kwa mwanamke, inapasa awe chini wasayati rajul daima, chini ya usia na maelekezo ya mwanamume moja kwa moja. Sheikh anasema hadha gharadun mujaz, haya ndio malengo kwa ufupi, malengo ambayo yamefupishwa, li baadhi ma warada fi hadha alijtimai alnisai, kwa baadhi ya yale yaliyokuja katika huu mkusanyiko wa wanawake, la li kulli ma warada fihi, sio kila ambacho kimekuja katika nini, katika ule mkutano, ule mkusanyiko. Wala yattasi'u waqti, Sheikh anasema wala hautoshi wakati wangu, li ilqa'i al-abwaab, kwa ajili ya kutoa na kutupa, abwa jamu ya dhaw, kutupa abwa zile nuru, mwangaza, kwa maana kaangazia, al-abwa wala yattasi'u waqti, haitoshi wakati wangu, lilqa'i al-abwa, kutupa na kuangazia, al-abwa ni jamu dhaw, nuru na mwangaza, nikatoa mwangaza, yani katika yote ambao waliyozungumza wale wakina mama katika mkusanyiko, hata ala hadha al-mujaz, hata kwa huu ufupi, sina wakati wa kuelezea. Ghaira anni, isipokuwa mimi, raaitu an uwaddiha ba'd al-umur al-muhimma, Sheikh anasema nimeona mimi niweke wazi baadhi ya mambo muhimu, minhu, katika yale ambayo yamo katika huo mkusanyiko na wanaozungumza hao wakina mama. Wala sawfa adhu kullan, na nitaeka kila, min ar-rajul wal mar'a, wanaume na wanawake, kila mmoja nitaeka, fi mawdhihi, nitamweka wanaume na mwanamke sehemu yake, alladhi wad'ahu fihi al-islamu, sehemu ambayo Uislamu umemweka mwanamke na mwanamume, duna ziyadatin wala naqsin, pasi na ziada wala واعتقد نعتقد ان العقول السليمه كما اكيد زلزوا سلام والفطر والفطر لمومبيل المستقيمه يعني يكون سواء تحترم هذا التشريع نيني akili hizo na maumbile hayo yanaheshimu hii tashrii. Watara annahu huwa ainul adl, na hizo akili na maumbile salama zinaona kwamba hii sheria ya Uislamu hii ndio uadilifu, wal insaf, na ndio usawa. Wataqifu hadhihi al-uqul, na zinasimama hizi akili zilizokuwa salimu mabhuratan, hali ya kuwa ni zeni kushangaa, hazijui na kufanya. Amama hadha tashri'i alhakim, mbele ya sheria hizi zilizokuwa hakim, sheria ambayo inaweka kila kitu mahala pake. Liannahu, kwa nini sasa hizi akili zishangae ziwe hazina na kufanya? Liannahu, kwa sababu balagha nihayata fil hikmati wal adl, sababu sheria ya Uislamu imefikia nihaya, imefikia kikomo katika uadilifu, katika hikma na uadilifu. Naam, shehe ametaja baadhi ya mahitajio ambao waliyahitaji wanawake katika huo mkusanyiko wao ambao yamenukuliwa katika hilo gazeti, lakini mwisho akasema sasa atabainisha mambo muhimu katika mambo ambayo wanawake hao waliyataja kama mahitaji yao, na atamweka mwanamume na mwanamke sehemu yake aliyowekwa na sheria ya Uislamu. Lakini akatoa angalizo muhimu ya kuwa akili zilizokuwa salama na maumbile yaliyokuwa ya sawa mbele ya hizi au mbele ya sheria hazina kazi. Akili hizo na maumbile hayo hayana kazi, yamejisalimisha, bali ni yenye kushangaa, hayajui la kufanya, kwa kuwa sheria ya Uislamu ni sheria hakimu, na ndio uadilifu, na ndio insafu. Tumetangulia kusema anayetaka haya au tazame Uislamu katika kila kipengele, katika kila kipengele Uislamu ulivyomweka mwanamke na mwanamume. Njoo ndani ya swala, wanavyoswali Waislamu msikitini. Je, wanawake na wanaume wanaposwali msikitini wanaswali vipi? Wanaswali tu pamoja, mwanaume kajasimama pembeni wa mwanamke, au mwanamke kajakaa ubavuni? Tazameni Uislamu, tazameni na watu wengine wanaofanya ibada zao, tazameni mavazi anaovaa mwanamke anaotakiwa akiwa anaswali, na tazameni watu wengine wanapokwenda na mavazi yao katika ibada. Kwa hiyo ukitazama mfumo wa ibada ya swala, mwanamke anapotakiwa kupanga swafu, mipaka ya mwanamke na mwanaume ndani ya swala, ukitazama suala la ndoa, Uislamu ulivyofundisha mipaka ya mwanamume na mipaka ya mwanamke katika ndoa, tizama suala la mirathi, tizama mwanamke alipopewa fungu lake na mwanamume alipopewa fungu lake, tizama suala la jihad na mambo ya kijeshi, mambo ya kivita, mwanamke majukumu aliyopewa ni yapi? Tumeona mwanamke hana wajibu katika masuala ya jeshi wala masuala ya mapambano, ni wanaume. Ukitazama Uislamu kwa ujumla wake katika yale aliyoelezwa mwanamke na mwanaume, utaona Uislamu ndio uadilifu, na akili zitabakia hazina la kufanya. Tazameni sauti ya mwanamke katika Uislamu ilivyoelezewa, namna gani mwanamke sauti yake iwe akizungumza na wanaume, azungumze kwa mipaka ipi? Alafu tazameni watu wengine walivyomuona mwanamke au walivyomfanya mwanamke katika jambo hilo. kutoa na Uislamu usafi na uadilifu. Tizameni mipaka ya Uislamu katika kazi baina ya mwanamke na mwanaume. Alafu tizameni na mifumo mingine ilivyomweka mwanamke na mwanaume katika kazi. Hakuna mipaka. Bali mwanamume anahitajiwa katika mifumo mingine atumikiwe na mwanamke. Sekretari wake awe ni mwanamke. Tazama Uislamu ulivyoweka mipaka ya mwanamke na masharti ya mwanamke kufanya kazi nje ya nyumba yake. Takriban masharti 6 au akthar. Jambo ambalo katika mifumo mingine na kanuni hakuna mipaka. Sasa ukirudi kitazama sheria ya Uislamu utakuta Uislamu sheria yake ni sheria hakimu. Na akili iliyokuwa salimu na maumbile yaliyokuwa ya sawa hayana na kufanya yanadua mbele ya sheria ya Uislamu. Kwa Sheikh atabainisha kila kitu. Al-umuru allati uridu tawdihaha min matalibi sawahib al-muntada, anasema katika mambo ambayo nataka kuweka wazi katika yale matakwa ya wale watu waliokuwa katika huo mkutano, jambo la mwanzo al-musawatu baina ar-rijali wan-nisa'i fil huquq wal wajibat, ule usawa wanaotaka wanawake kati ya wanaume na wanawake katika haki na mambo ya wajibu. Hii mkutano iko kila sehemu. Haki sawa, haki sawa kwa wote. Tumeelewana? Wanawake na wanaume wapewe haki sawa. Haya ni mahitaji yao sasa hivi. Kuna mambo ya mikutano yafanyika duniani, warsha mbalimbali. Mwanamke anaweza akiwezeshwa. Ni maneno maneno na slogan nyingi ambazo wazikuta zimeandikwa katika mabango na mengineyo. Sheikh atabainisha huo usawa wanautaka wanawake ambao ni kati ya mume na mwanaume upatikane. Jambo nyingine, al-qawama au al-qawama allati shar'aha Allah, ile qawama usimamizi ambao sheria ya Allah umempa mwanamume. Wadana biha almuslimun, na Waislamu wakapita hilo ndio dini yao. Dana yani amila biha almuslimun dinan, wakalifanya hilo Waislamu ndio dini. Na wabayanu asbabiha, na pia atabainisha Sheikh sababu za hayo majukumu na usimamizi aliopewa mwanamume kwa mwanamke. Hilo pia Sheikh atalizungumzia. Jambo nyingine Sheikh atazungumza kuhusiana na adilla. Kuhusiana na adilla. Hal adillatul ulama intiqaiya? Je, wanawachuoni dalili zao wanazotumia, wanachagua wanazozitaka? Ili pia atalizungumza. Ambao tumeona hizi ni tuhuma za watu wengi leo kwamba ah, bwana wanachagua tu aya wanazozitaka. Kuna mengine hawasemi. Na kama mtu kapita pita kidogo, mbona waishia hapo? Mbele hamalizi hizi aya. Hizi aya zina mbele. Ukisema fankihu ma taba lakum minan nisa, anakwambia mbona waishia hapo? Kuna mbele, fa illam ta'dilu fawahida. Uko mbele, mbona humalizi? Sasa wengine wako sawa, mbele pia ndio kuzingatie, lakini wengine wanatuhuma kwa wasomi wa dini kuwa wanachagua kwenye Qur'ani na hadithi watakao kwa maslahi yao. Kwa kuna mambo ni kamina yahitaji la ish ila idhariha wa istikhrajiha, kuna mambo yamo ndani kama vile makununa yamejificha, mashekhe hawayazungumzi. Wengine sasa wanaanza kufanya dandana. Tizama katika kisa ile sulhu ya Hudaybiyah, tume alipoambia watu wachinje pale, watu wakawa wazito. Anatoa maoni kwa bwana mtume kwamba toka uchinje nani? Umu Salama, mwanamke. Kwa hiyo mtu anaweza akaitumwa na mke, ana uwezo wa kutoa maoni akaishauri serikali, aweza akawa ni mshauri mkuu wa serikali. Watu wanapita vichochoro vya ajabu ajabu. Huyo, hawa ni wale waliopita pita madrasa. Kwa wanaona kuna mambo ni kama na yako ndani, lazima tuyafunue. Na mashehe hawa adilla zao ni intiqaiya. Nasalu Allah salamata wal afia. Wengine wanatumia mathalan yule sahaba ambao ndio sababu ya kuteremka aya ya watu kuruhusiwa kula, wakulu washarabu hatta yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Yule bwana alirudi nyumbani akamuuza mkewe kuna chochote, mke akamwambia sina, lakini ngoja nitoke nikatafute. Alborudi akamkuta bwana amefanyaje? Amelala. Na ilikuwa ukesha ukalala bwana uruhusi kula mpaka kesho. Kufika siku ya pili fi muntasfi nahar, ile bwana akaanguka na kuzimia kwa njaa. Ndio zikateremka aya za kuruhusi kula na kunywa. Na vile vile mubashara kubashiriana na wanawake. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa'fa ankum fal'ana bashiruhunna. Sasa wanatumia hadithi hii na hiji kisa wazani sahihi kwamba mwanamke anaweza kutoka kwenda kufanya nini? Kazi. Wale walipitia ukhwani kidogo na dalili zao wanajua. Kwa wapo wanaona kwamba yani jambo kuna tofauti kubwa ya kuwa wewe mwanaume umehangaika siku umekosa, mke akatoka ngoja ndio kwa mama, isikana kuna wale kule umebakia ndio kinafanya kazi. Lakini kwa sababu ni watu wa talbis, kwa wanaweza akapata mianya kama hii kwa watu wazembe wasiotaka kusoma dini, wakachomeka wakaweza kuonyesha kwamba bwana hawa mashehe dalili wanazotumia ni dalili za kuchakua intiqaiya, wana mambo yao, kuna mambo yamo hawaidhihirishi. Hawa ni wale waliopita vita madrasa mthakafu mthakafun na mthakafati wa maumu na wengine. Kwa shekhe atabainisha mashaallah nukta muhimu mno, tamani zote zisomwe leo na mambo matamu za tamani yote yeshelewe. Hal almar'atu hiya almadhluma faqat, swali jingine ambalo ndio ambalo shekhe atalizungumza, je, alodhulumiwa ni mwanamke tu? Ni mwanamke tu alodhulumiwa? Kwa sababu mbio zote watu wanazohangaika kwa mwanamke kadhulumiwa, mwanamke adhulumiwa. Kwa hiyo alodhulumiwa ni mwanamke tu? Mwanamume kwa pia ni jambo linahitaji mmoja wao. Kwa ni kitabu kama si kwa kuwa ni darasa maalum ya watu maalum ambao wanasikiliza na wamehitajia, basi tungeifanya magharibi ingekuwa nzuri sana, sababu wakati watu wametulia inahitajika sana kusikia watu habari hizi. Wanaume wasikize, wanawake wasikize, na wale watu wa haki za binadamu wasikize, mambo ya ustawi, vitengo vya ustawi wa jamii visikize, vitengo maalum vya kutetea wanawake visikilize, ili watu wajue kwamba Uislamu ndio dini pekee iliyoeka iliyomweka mwanamke katika nafasi yake, na kumweka hapo maslaha yake ni makubwa, na yoyote atakayemuondoa mwanamke katika nafasi aliyowekwa na sheria ya Uislamu mafsada yake ni makubwa. Ndio haya watu wapo katika mafsada makubwa. Mara mwalimu mkuu kabaka wanafunzi kila siku habari, mara huyu mtumishi kampa ujauzito mwingine, mara yule hivi, yote kuna mipaka nyinyi ya Uislamu mlioiona kwamba Uislamu umemdhuru mwanamke mkae kama mambo yenu, mnaweka petroli karibu ya moto alafu mauambia moto usiunguze petroli. Ha? Eti. Tadauna al-petroli ma'an-nar. Thumma takulun li-nar. Kesha mauambia moto, la tuharik. Moto usiunguze, usiunguze petroli. Utaona ndoa zavunjika, mambo yamekuwa magumu, wale wamefungwa kwa kubaka. Huyu aliyobakwa ukitafuta, kuna sababu. Sababu katika sababu za kubakwa kubwa huyu, kuna mavazi aliyovaa. Sababu ziko nyingi, lakini miongoni mwa hizo waweza kuta aliyobakwa si rahisi, japo yaweza kutokea, lakini si rahisi aliyobakwa umkute kavaa hijabu shar'i. Kabaku. Ni mtu kavaa mavazi yasiyokuwa kisheria, ambayo watu wengine hao wanaotaka kumpa mwanamke nafasi yake hiyo wanaoidai, wanaona ni mavazi ya kawaida. Au inawezekana hili ni jamaa lilobaka, hili halina mke, ni mwalimu huyu wa shule barobaro kubwa, nasomesha watoto wa kike, lakini halijaoa. Au sio? Au ni binti, inawezekana kashafikia wakati ataka kuolewa, lakini ambua chini ya miaka 18 haolewi. Ukitafuta sababu za maafa na majanga kutokea, ni watu kuacha sheria ya aloumba, wakatafuta sheria zao na kanuni zao wakaziweka. Ndio mafsada ni makubwa sasa hivi. Ukisikia watu wabakwa, mimba za utotoni, sijui unyanyasaji wa kijinsia, kulawitiana liwati, tutafuteni sababu zake tuziorodheshe, alafu utaona sababu zote ni kuachana na dini. Ndio maana sasa vimini wanaovaa vimini wapigwa, mara jeshi laingilia kati wanaojiuza. Waacheni, yes, kila kitu uhuru, si mtu ana uhuru si mwili wake, waacheni ajiuze. Nyesi kila kitu ya faa bwana. Si kuna freedom? Mwacheni. Sasa watu sasa freedom za uliwa sasa. Wanaonyumara wanaonyua viduku ambua sijui hivi. Kuna sheria utasikia hizo za Dar es Salaam, Dar es Salaam marufuku, wengine zipo. Basi utaona ulimwengu umejaa fujo. Kwa nini? Na watu hawana la kufanya maskini. Kwa sababu solution ni kurudi katika dini. Kurudi katika sheria ya Uislamu al-Hakim iliyomweka mwanamke sehemu yake na mwanamume ikamweka sehemu yake. Kuna watu wajanja wanajiona wakatokea wakataka kumuondoa mwanamke katika nafasi aliyowekwa na Allah na mtume wake na kumpatia nafasi wanaozitaka wao. Ndio haya maafa mnayoona. Maafa yamekuwa mengi. Na mwanamume nafasi aliyopewa ataka kunyang'anywa pia. Ile nafasi aliyopewa ataka kunyang'anywa. Kukaa kuna mifumo mingi. Unaweza wewe una nafasi ya kumsomea mwanamke ikafikia kumuadabisha, ukamuadabisha, waweza kumuadabisha mkeo ukienda ukafungwa. Yaani kumewekwa kanuni za watu kwamba ikifikia unaweza ukamuadabisha mkeo ambao kisheria umeruhusiwa, basi ukipelekwa kwenye hizo kanuni za hao wajanja wanaojiona, basi wafungwa wewe. Mtoto wako pia waweza kuwa muadabisha, pia ukashtakiwa wewe unaoadabisha. Si balaa. Hii si balaa. Mtoto nimemzaa mimi, manii yangu mimi, mimi ndo nilooa, nimezaa mtoto, kakosa adabu na muadabisha, pia nitafutakiwa mimi. Una kazi tena. Huu ndo ulimwengu wa sasa hivi. Sasa haya kwenye hichi kitabu hichi tutashauriana na wahusika, kama tutaona yuko wasaa ya kutoa baada ya magharibi, watakuwa na wasaa magharibi, ingekuwa vizuri zaidi wakati wa utulivu, watu wametulia majumbani na sisi tumetulia baada ya magharibi tukiasomesha, kwa sababu ni mambo muhimu mno kwa mujitamaa wetu. Inshallah kipengele kinachokuja kitakuwa ni almusawatu baina arrijali wan nisaa wa minha almusawatu fi alhuquq wal wajibat. Hii ni nukta shekhi ataanza kuiweka wazi biidhnillah, utaiona katika darasa inofuata. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayka. Wallahu a'lam.